Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Մեր շենքի բակը երբ կբարեկարգեն։ Բազմաթիվ ստեփանակերտցիների հուզող այս հարցի պատասխանն ենք փորձել պարզել։ Քրեական տեղեկատու։ Ստեփանակերտում մեծ է այն բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թիվը, որոնց բակն ամխտար վիճակում է։ Շահագործման հանձնումից ի վեր նույնիսկ մեկ անգամ չի բարեկարգվել, անգամ եթե անցել են 3 տասնյակ եւ ավելի տարիներ։ Խորթ ու բորդ անձրևի ժամանակ ցեխում կորած, ջրափոսերով առատ, երբեմն անանցանելի, այս պատկերը շատերին է ծանոթ, ում բարի նախանձն են շարժում մեկ-մեկ հանդիպող բարեկարգ ասֆալտապատ բակերը։ Ոչ բարեկարգ բակ ունեցող շենքերի բնակիչները այդուհանդերձ մի առավելություն ունեն։ Նրանք լավ են կողմնորոշվում տեղանքում եւ մի քանի անգամ ջրափոսն ընկնելուց հետո հաջողում են դրա վրայից 1 մետրը թռչել այնպես, որ կոշիկները չթռչեն, հագուստն էլ ջրացայտերից չկեղտոտեն։ Եվ խճահարությամբ են նայում անծանոթներին, ովքեր շիվար ու մոլոր մնում են կանգնած ջրափոսի մոտ, առաջ գնալ չեն կարողանում, հետ գնալ էլ չեն ուզում։ Վերջիններս լրիվ անճարակ են դառնում նաման ավանդ այն ժամանակ, երբ բակով անձրևից գոյացած գետակներ են հորդում։ Չէ, խոչնդոտներ հաղթահարելը նրանց համար չէ։ Նրանք չգիտեն ինչպես օգտագործել քարը, տախտակը, մոտակայքում ընկած զանազան առարկաները ցեխի ու ջրի մեջ չթաղվելու համար։ Հանուն ճշմարտության պիտի ասել, որ մեծ ու փոքր ընտրությունների ժամանակ որոշ բակերում խիճ են փռում։ Դյուրահավատ տղամարդիկ դրանով խապվում եւ իրենց ձայնը տալիս են խիճի փռելը պատվիրած, սա որպես տեսանելի առարկայական փոքր արդյունք եւ տեսականորեն գեղեցիկ մեծ խոստումներ տված ազգային ժողովի պատգամավորի քաղաքապետի Թեկնածուի օգտին։ Տղամարդկանց ինչ, միայն թե միջև մի քանի անգամ հորդ անձրև տեղալը համեմատաբար հարթ տարածքով ավտոները վարեն։ Կանայք ընդհակառակը դեմ են քվեարկում, ոչ միայն նրա համար, որ միամիտ չեն, լավ գիտեն, որ այդ ամենն անցողիկ է, ոչ միայն խիճը, այլև խոստումները, իմիջիալյոս տղամարդիկ էլ դա հասկանում են, այլ առաջին հերթին նրա համար, որ դատապարտվում են խիճի միջով քայլելու տառապանքին։ Նրանց կոշիկների կրունկները ցեխի փոխարեն հիմա էլ խրվում են խիճի մեջ, կոշիկները քերծվում են, վնասվում եւ ժամանակից շուտ դառնում հագնելու համար ոչ պիտանի։ Կարծում եմ, ընտրատեխնոլոգիայով զբաղվողներն այս նրբությունը հետագայում հաշվի կառնեն եւ ձայներ հավաքելու զինանոցում այս ձևը կփոխարինեն մեկ ուրիշով կամ գուցե կբացառեն։ Քաղաքապետարանում քաջ գիտեն, թե ամեն մի շենքի բակ ինչ վիճակում է։ Ֆինանսական միջոցների սղությունն է պատճառը, որ կապիտալ շինարարության պետվատվերի ծրագրում յուրաքանչյուր տարի 1-2 բակ է ընդգրկվում։ Իսկ ինչպես է որոշվում այն շենքը, որի բակը պիտի բարեկարգվի։ Չարլեզ Ուներն ասում են, թե որոշիչը տվյալ շենքի բնակիչների մեջ ազդեցիկ պաշտոն կամ դիրք ունեցող անձանց լինելն է, այլապես կորած է։ Իսկ ահա քաղաքապետարանում հավատացնում են, որ կազմում են ցուցակ այն շենքերի, որոնց բակն առաջնահերթ բարեկարգման կարիք ունի և ներկայացնում քաղաքաշինության նախարարություն, որտեղ էլ ընտրում են, թե ենթադրենք ցուցակի 10 բակից, որ 2-ն են բարեկարգվելու։ Քաղաքաշինության նախարարությունում էլ ասում են հակառակը. Քաղաքապետարանը ցուցակով որ շենքեր ներկայացնում է, դրանց բակն էլ բարեկարգում են։ Եթե ասենք գումարը հերիքում է 10-ից 2-ի բարեկարգմանը, ընտրում են առաջին 2-ը։ Խճճված այս պատմությունից գլուխ անելու համար քաղաքապետին ու քաղաքաշինության նախարարին դեմ առ դեմ զրույցի կարելի էր հրավիրել, սակայն չեմ կարծում, թե ինչ որ բանկը հստակեցվեր ու քաղաքացին կիմանար, թե ուր դիմել ու ումից պահանջել։ Համոզված եմ, պիտի պահանջել 2-ից էլ։ Քաղաքային համայնքի ավականու անդամ Սամվել Մինասյանին ծովակալ Իսակովի 4A 100 բնակարանանոց շենքի բակի բարեկարգման վերաբերյալ ինչ որ բան պարզելու համար, ճիշտ կլինի ասել, չպարզելու համար ամիսներ են պետք եղել։ Ավականու հունվարյան նիստում նա քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին ներկայացրել է Սուն Շենքի բակի ամխիթար վիճակը, ուշադրություն հրավիրելով հանգամանքի վրա, որ այն մայրաքաղաքում ամենամեծերից է, այլև որ այդ բակի միջով են ծնողները երեխաներին տանում հարևանությամբ գտնվող համար 2 պետական մանկապարտեզը։ Արդյոք դա է սա դու 4 այն հայտնում։ Ամեն տարի մի 4 անգամ քաղաքապետանի կողմից ընկյամ սակը մի 10-10 անգամ ու մարդկանց խնդրում բերում դեղ քարերածն տրակտորը մակրո փյանքն տալ որոշում բեր ի՞նչ թաղամաս քինանալիս մի գուցե մուք դարձնին ասիք հերթականությունն ավ էսի թաղամաս դուալը 2 տարի առաջ դե մենք ի՞նչ թաղամաս ասֆալտ տարածա բերում նորից նույն կխավանամ գարդերի առաջ բերում են հերիցուն քարակուսի տալ ասֆալտապատում շիղայդի ռուսիմը դեպի երանոզում ստամոտնից բանջարեղեն բեր ծախում հետո գարաժները 200-300 բակերի բարեկարգ բան հարցը իրանք են նախագծեր են պատվիրում բազմաբնական շենքերի բակերի որտեղ ասֆալտապատումը քննա գծվածը փռում չի տա կոմունիկացիաների հետ կապված խնդիրը ջերատար ակոյուղի այ հոսանքային քաղաքաշինության նախարարությունը նախագիծա պատվիրում եւ այն բակերը որտեղ որ նախագիծը պատրաստային են պլանավորումը ընդդղանի որովհետեւ առանց նախագծի կայալ չեն բարեկարգման աշխատանքին արին այդ թվում նաեւ ասֆալտապատման բայց թե վերն են առաջին հերթին վեր բակի նախագիծն զակազդամ լուսումա քաղաքաշինության նախագիծ Ջուրիկյանը առաջի երկրորդ համարահասնել Եվրոպին երկրորդի երրորդին կեսը Ջուրիկյան բասենտը Տախտակ մախտագարաժում բանու եթես մոտ դյուսկյան դինում է փողը դուստանան հավատալու Գիտի միասին հատը ծնոտ միասին դիմիկ մուք լուսումը այն հարցերը վերում մեր լիազորությունները մա ամեն անգամ մուք դիմում ենք Որեկամի 350 մաշին մտնում ենք սածիկը խոհապել հետ կյանը մտնում գրավիրն են իջացում ասում եք քաղաքապետարի կողմից հայկացակում երրորդ օրին ու փոսերելի կա 350 մաշին ամեն օր մտնին դա շորտա թողի մենգեկյան օրենք կինա մեծը դուք դիմեցիք դիմեցի քաղաքաշինության նախարարությունը մանավանդ նախագիծը զարգացված է պատրաստել կինի ասեմ հենք կապիտալ շինարարության ծրագիրին մշակվում է հետագան բյուջեով նախատեսած կապիտալ շինարարության ծրագիրը մզդ իրիմ չեն ասում դա հինչանից իջանից մզ վարձնում Մոնք ինքներս մս դիմում ենք ասում ենք հսե այս արկա։ Մոնք դղարկան 120 հատ բազմաբնական շենքի ցուցակնկալ, 20 հատ բազմաբնական շենքի բակի ցուցակնկալ, վեր պիտի առաջնահերթ կերպով բարեկարգվի, ասֆալտապատվի եւ ողարկանք զոհվածներին, ընտանիքների, բնակարանների վերանորոգման ցուցակը, հետագոցյունի ստուժած բնակարանների ցուցակը վեր իրանք իրանք ուժերով պիտի անի։ Եթե նախկինում քաղաքապետանը շինարարություն առնելիս մենք շինարարություն անենք, ոչ երկալածա քաղաքաշինություն Եթե մունք կնեինք ներս, մունք ծզդ միասին կպլանավորենք կնեինք, բայց վեր մունք պլանավորում չենք եւ անում չենք։ Ծզնման մինը ատեմուց ու բողոքումս ես էլ նույն ձեւի կարող կինամ դեղ ասեմ։ Շախմատի կլուբին մի քիչ քուջուր հայաթա։ Այս ժողովուրդը քանի անգամ է վեր քյուրը կցալն քանդալն, միչեւ մենք են քանդած թողած գետը։ Ամեն տեղացել այդ բողոքների կյամակ, ամեն ինչը կապված է ֆինանսական հնարավորություններին։ Խոմբը բիլիստերտինգ վեճ հայ դիվի քինանք ստուգին։ Բիլի մին 2-3 հարց գրինք, յոնի քինանք ասին խնդրում ենք այս հարցերը։ Ոնց ու վեր ամեն մին падգամար, դուք եք քաղաքին падգամարներն են։ Յուրօրինակ քինաման իրանց գործադիրին կողքը որպեսի հարց լուծին, ասում են բյուջեի հաստատում, բյուջեում նախատեսեցիք։ Սամել մին 3 հոկավ քեսիկ ասես տովորսի մին հայաթը կցեցիք պլանի մեջ։ Ինձ էլ հետաքրքրում էր, թե հարցն ինչ լուծում կստանա։ Երևի թե Սամվել Մինասյանից ավելի շուտ եղա քաղաքաշինության նախարարությունում, պարզաբանումների համար դիմելով գիրատեսչության ղեկավարին Կարեն Շարամանյանին։ Քաղաքային համայնքի ավականու հունվարյան նիստում ավականու անդամներից մեկը դժգոհեց բակերի բարեկարգման առաջնահերթությունների որոշումից։ Կոնկրետ օրինակ է բերել, որ Զովակալ Իսակովի 4 շենքի բակը տարիներ շարունակ չի բարեկարգվում, բայց հարևանությամբ գտնվող Մաշտոց փողոցի ոչ միայն բակն է բարեկարգվել, դրադիմաց գտնվող ավտոտնակների շարքի առջևի մեծ տարածքն է ասվում։ Դա բակի մասն է։ Դա բակի մաս չէ։ Գիտեմ, ինչ տարածքի մասն է։ Ինչպես են որոշում առաջնահերթությունը սենսա։ Ես չգիտեմ ինչպես են որոշում, բայց քաղաքապետարանը ուղարկում է մեզ գրությամբ, այո, այստեղ չի որոշում, որ բակ պիտի բարի կարգվի։ Ոչ, այդտեղ արդեն նշված է հերթականություն։ Քաղաքապետը ասաց, որ մենք ընդամենը ցուցակը ներկայացնում ենք, դա որոշում է քաղաքաշինության նախարարությունը։ Մենք չենք կարող որոշել, որ եթե մենք պիտի որոշենք, ինչու պիտի քաղաքապետան ներկայացնի ցուցակը։ Ինչքան փողոցներ մենք բարեկարգենք, բոլորն են ենթակայում բարեկարգ։ Իրոք կոնկրետ Մաշկոցի փողոցում ավարտվել են նախագծային աշխատանքները։ Հաշվի առնելով, որ այդ բակի մի մասն է կազմում նաև թիվ 2 մանկապարտեզը, որտեղ բազմաթիվ ավտոմեքենաներ անցուդարձ են լինում, նշեմ, որ այս տարի նաև մենք սկսելու ենք աշխատանքներ տարաժամկետ վճարման պայմանով, որոնց գումարները նախատեսված չէ, բայց կա անհրաժեշտություն, թե կոնկրետ որը պետք ընդգրվի, արդեն կիմանանք։ Քաղաքապետարանը ձեզ ասի, թե դուք կողորոշեք։ Քաղաքապետարան, ճիշտ ասած, մենք շահագրգռված ենք, որ քաղաքում աշխատանքը իրականացնի քաղաքապետարանը։ Ինչու պետք է նախարարությունը, օրինակ Երևան քաղաքում նախարարությունը քաղաքաշինության ինչ փողոցներ բարեկարգում։ Ոչ մի փողոց։ Ընդհանրապես Երևան քաղաքում միայն իրականացնում է հանրապետական նշանակության օբյեկտներ, հատուկ նշանակության, այսինքն քննի կառավարության շենքեր, նախագահի աշխատակազմի կամ ազգային ժողովի։ Իս բոլոր աշխատանքները իրականացնում է քաղաքապետարանը։ Նույն քարտագիճակը ունի մեր քաղաքապետարանը։ Եթե քաղաքական շինարարության ծրագրով նախատեսված գումարները տային քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը կաներ մի քանի տարի առաջ այդ կերպ էր։ Այսօր մենք շահագրգռված ենք, որ իրենք իրականացնեն, որտեղ մենք սկսած քարոջարից, ավարտած կորսականով, թալիշով ամեն տեղ մենք իրականացնում ենք։ Մենք այդքան ոչ ներուժ ունենք, ոչ այդքան ժամանակ ունենք։ Իսակովի 4 շենքի բակի բարեկարգման նախագիծը 2 տարի է ինչ պատրաստ է, թե երբ այս բակում էլ տոն կլինի, դժվար է ասել։ Բացում ենք մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը։ Այն կազմված է ԼՂ ոստիկանության հաղորդագրությունների հիման վրա։ Հունիսի 8-ին Ստեփանակերտ քաղաքի Մելիքավան թղամասի Էն տան բնակիչ 1992 թվականին ծնված Ասն ոստիկանություն է դիմել, հայտնելով, որ նույն օրը ժամը 20:30 րոպեի սահմաններում անհայտ անձինք փախցրել են տան մոտ կայանած իր կողմից շահագործվող ՎԱԶ 2106 մագնիշի ավտոմեքենան։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ նշված ավտոմեքենան հայտնաբերվել է Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրին եւ պարզվել, որ այն փախցրել են Ազատամարտիկների փողոցի համար 29 շենքի M բնակարանի բնակիչ 1992 թվականին ծնված ԱԳ-ն, 1985 թվականին ծնված ՆԴ-ն, Համբարձումյան փողոցի N տան բնակիչ 1994 թվականին ծնված ՀՀ-ն եւ Սասունցի Դավթի փողոցի համար 58 շենքի բնակարանի բնակիչ 1995 թվականին ծնված ՄՊ-ն, նշված անձինք բերման են ենթարկվել ոստիկանության քաղվարչություն։ ԼՂ ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության, Ստեփանակերտի քաղվարչության եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ Գերմանիայի Հանրապետությունում հայտնաբերվել եւ հունիսի 9-ին Ստեփանակերտը էտապավորվել Գագիկ Գուրգենի Սարգսյանը, ծնված 1968 թվականին, հաշվառված է Ստեփանակերտի Նաբերեժնայա փողոցի համար 29 տանը, որը ԼՂ նախկին քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով եւ նույն հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար 2012 թվականի սեպտեմբերի 28-ից հետախուզվում էր Ստեփանակերտի քաղվարչության կողմից։ Հունիսին Հանրապետական բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչությունում հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ ծնկահոդի Սալջարթով իրենց մոտ է տեղափոխվել Տերյան փողոցի Էն տան բնակչուհի 1987 թվականին ծնված ԱԽ-ն։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 14-ի սահմաններում Իսակովի փողոցի համար 1-ա շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում իրար են բախվել Շմավոնի փողոցի Էն տան բնակիչ 1990 թվականին ծնված ԳՍ-ի վարած ՎԱԶ 2107 մատնիշի և Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր գյուղի բնակիչ 1969 թվականին ծնված ԴԱ-ի վարած ՎԱԶ 2114 մատնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով ՎԱԶ 2107-ի ուղևորուհի ԱԽ-ն ստացել է նշված վնասվածքը։ Հունիսի 13-ին Ստեփանակերտի Գագարինի փողոցի Ենտամ բնակիչ 1963 թվականին ծնված ԼԲՆ ԼՂ ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչություն կամովին հանձնել է 1 միավոր ԱԿ-74 տիպի 1 ինքնաձիգ, ձեռքի 6 եւ հակատանկային 3 նռնակներ, 6 պահեստատուփ եւ 828 հատ տարբեր տրամաչափերի փամփուշտներ։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հունիսի 17-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։